او د هارون علی السلام لپاره د مافي کولو خدایا ما ته هم مافيو کی یعنی پټو ساته ما د ګناهنا اور دارین کی زمارور حضرت هارون علیہ السلام دان تو گناہ نہ پٹو ساتھ ایت مغفرت ترجمہ میں در دکڑے ہوا دین ارسطو چکل دا مسلوش ہوا دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی دا بخن دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگوکتا دا اللہ تعالیٰ دا حق خلق پا بارک ارشاد حضرت موسیٰ علیہ السلام تکی چچاد دیس کی عبادت کرے دے چن قریب دا اللہ تعالی غضب په دای باندې راشي اور دوی به ذلیل اور دوی به رسوا شي کوم کسانو چې پس به چانا د دې حکم نبی په دې عملونو کو او د سې په بندګۍ کې هم دغه سي مستمر او دایمي پاتې شو نو د داسې کسانو باندې بعد الله تعالی د طرف نه غضب وي اور دارنګي د دې د دنیوي ژوندۍ د عبادت ذلت او رسوایي مفسرین او د غضب او د ذلت جدا جدا معنی بیان کړی دي چې دلته کم نسبت د غضب شوه دي مراد د دې غضب نه هغه حکم د باری تعالی دي چې کم د دې د قبولیت د توبې لپاره الله په دې لاګو کړ سوره بقره کی تفصیل بیان شوه دي چې د دې د بقره طریقه بداوی چې کوم کسان نه دا جرم شوه دي دوی با یوزائی کینی اور غیر مجرم کسان تورا براوالی و دوی با قتل کی کتاست یادوی سورہ بقرہ کی دا تفصیل بیان شوئے ہو بیاویا زر پدئی کے مرشو تا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دعا باندے اللہ تعالی ہم دا حکم پورتا که بس دا معاف شو چکم رشو اگا شیدان شو نورو تا اللہ معافی اکلا نو دا غضب نو مراد دلتا د توبه د قبولیت د پارا چې کوم حکم الله تعالی را لګلو چې هغه قتل د خپل ځانونو دی دا غضب او قهر د باری تعالی او د ذلت او د رسوایه نه مراد سری یا په دې خلکو په خپل او په خپل ځان باندې اقرار وکړو شرمنګ گمراه شو پرون تاسو ویلو بل رضی وراو انهم قد ضلوا یقین داراږي چې یقینا موږ خو اغوا شوی یو منګا کوم راشیوی او مونږ غلطه لار اختیار کړی دا نیا کو ذلتم دغه دی چې هغه په خپل ځان باندې په خپل اقرار کړي او ور سره خپل ځان قتل ته پیش کول دا ذلت ته ذلت نه دی نو دا الله ته طرف نه بدا ذلت په دی راشی چې هغه په خپل کړو باندې په دی خپل مانوی ولما سقط فی ایدیهم وراو انهم قد ضلوا دغه بیان بل رسیو او دی سره سره خپل ځان قتل ته پیش کول دا هم ذلت دی الله تعالی په دوی باندې راوس اور یا مراد ذلت نه دا رست چې کوم راضی هغه کیفیت او حالت د دغه کسانو دی چې کله حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د دې دا خیالان کو وی سوزو او د دې ایره په سمندر کې اونستلا نو په دغه وخت کې چې د دې کسانو کم کیفیت او حالت او داغین تعبیر په لفظ چا سره شهید دي ذلت سره شهید دان د دې په وړاندې خبره ده چې راوی ني سلو بسم الله پرون تاسو ما ویلی وبل رس ولما سقط يوم علام دا کړی و چې کله دا سې د دې په وړاندې ذبح کړی شو او دې وسوزول شو د دې ګری اونستلې شوې الله تعالی وایي چې بس دغه کسانو باندې بددا ذلت مسلط کم ذلت په پیراولم اور خپل قهر اور غضب په دای باندې راشي قهر اور غضب دغه صح حکم بیا دا ډوډه دي شي یو دلې ته تایبین وای دا غي بیان وړاندې آیات کې دي چې ولذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها دا تایبین دلرا اخلاص سره توبه وکړه ایمان صحیح باندې قائم دائم شو کم ایمان چې هغه صحیح اور خالص دی د شرک اور د کفر پاغي کې سامي زش نه وی خط نه وی ګډون نه وی ندی ته تایبین ویل کیږي او یو دا غین مصرین دی مصرین یعنی کوم کسان چې اوسم د سی باغ عبادت باندې ټینګ ولاړو یې د دغه خلکو دا بندگی خو خو هغه ته مصرین وي ندی کې بیا ګډه لګي یو ډله د سامری او داغه د مرګرو وا چې چاہ مسلمین پہ عبادت دے دیسی باندے گو ریاض ساتے دین اوان اوڑے دل داغی سزا اللہ بیان کرا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے تا حکم ہوئی حکم اور تدا کئی چھ معاشری دے انسانان نوزا جئی سر اب گڈ وٹ تے جن نہ تیرے روانش تاز خپل سوچو کہ داسوں رلوے سزا دا یہ انسان خپل زندگی دے حیوانات سر تیرے او دے انسانان نے جدا کی او دین ذلت اور رسوائی دعوی چھ ورتے وی نہیں چھتا بوئے لام احساس ہے لکھا مالا لاس مرالا ہے تاس علمم لاس مرالا ہے انہی کتب چالا لاس ورک یا بچا دل لاس ورک نو دوارا بتے بھی نہیں سل دوارا بنا جوڑا کے دل نو کارڈو سو پا مخی نراغے بھی لکھا لاس رانگلے گورے خواب تاس اخبرو گورے دی ذلت کا او بیا ہم دغسی دو دنیا نلال گورا غی ایمان لانلو بیا ہم دغسی پا کفر باندے دو دنیا نلال نیو دادا لدہ دیتا مسررین منگوائیو دیڑن بھی آیات کی دے بیان اللہ تعالیٰ کئی چی داغا مسررین دی دوی باندی غضب دی دے غضب نا مراد غضب اخروی دے اس کا اس پتے نا دا اللہ تعالیٰ غضب و قہر واخلو وقت آخرت غضب اور قہر دے پر ان تاس کا مابیدیو دے جمعی پا بیان کی چی دا دو زخور اور دا دا اللہ تعالیٰ دے غضب مظہر دے دا اللہ دا قہر مظہر دے نو دی سرود پارا بیا دا غضب دے چکم پاگا عبادت دستی با نکلک پاتی شوی دے ایمان اندے روڑے نو غضب نا مراد غضب دا آخرت شو او دا ذلت نا مراد دا غزلت و رسوائی دے چاہ شوا دا دنیا شوا دا لگا رسوائی دے چاہ لکا من سر بنکی نی او بنونوا انسان چی دے دا غید معاشرے نا ببہروزی او دے خرو سر و سکو سر و گدران سر بجونتے رہے او دین جماعت اللہ وی دایواز دین دے کم کا کانم چی پا ماوانی دروخ تڑی دا غدا غصزا دا لکا سنگا چی دی دا دروخ پا اللہ تڑلیو لہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی سامیری وی دا استاسم خدای دے او استاد موسیٰ علیہ السلام دا خدای دے فاغال کا لارا خدای دل ترا دے دا پا اللہ بانو افتراو دروخ دی کنے لی افتراوی قصدن دروخ تڑلو تا پچا باندے سو کم چی پا اللہ باندے قصدن دروغ تڑی داغر پارم تک کس زادے چی دنیا کی ممزلی لئی او پاکرت کی بدا اللہ تعالیٰ دا قہر و دا غضب دے مستحق گرزی سو کم چی دے سیبا کاغد دین اصول کی مسئلوی فروع کی مسئلوی او چی سو کم پا اللہ باندے دروغ وئی داغر دا سر زادہ اصول کو عقائد پاستا معلوم دی چی پاگی کی سو دا سے بھی بنیادہ خبری کئی فروع مسائل دی دین کی اور شینوی اور دین یا حساب گنی نو دا سے کسان دا پارا ہم غضب دا باری تعالیٰ دے حافظ میں کثیر ہوئی اور دارنگ نور مفسرین اور دیبان سشے دے دین اللہ تعالیٰ خفا دے خوا لیکن دویم نمبر کے دعوی جماعت بیان اللہ کی دویم آیت کے چکل موسیٰ علیہ السلام راغ لو اور دویم یہ یادہ پتا مصد کری ہوئی پس اللہ تعالیٰ فہم نصیب کدا فہم اپو ادادی قیمتی شہرے یو گناہ سڑے کئی اور بل سڑے در تدا ہوئی ترہیب چالکہ ددی گناہ کو گرہ دیر ناکارا پہلو دے انجام دیر ناکارا دے اللہ تعالیٰ تا تا پو دے چو داغا گناہ نرسل شے شکر دا اللہ تعالیٰ دا چوا کامن گناہ نوری نرسل کی گو منگا پوئی گناہ ددی پا انجام باندے ددی پا عاقبت باندے چھے ددی انجام ہو ددی عاقبت بسی بھی چھے داغا کسان صحیح تو بہو استا او یا ذرا پائی کسی شو شیدان شو استا سما بیانو کو او نور اخلاص سره توبه وستا دا اللہ تعالی ورته معافی وکړه. سو واری دا مسئله تیر شوی دا چې د ګناه نه وروسته یو انسان دا ګناه نه توبه وباسي خو کومه زمانه کې د غرغری اور د حالت د نزعی چې دا روح کله زمونږ د بدن نه وځي د دې نه مخکې مخکې مونږ توبه وباسو بس دا توبه الله تعالی قبلې ښا خو چې کله یو انسان باندې سکرات د موت جاری شي سختے دا مرگ را لے ملائکے حاضری شوی اس کا دے دا ہر یو عمل نہ توبو باسی دا ہر گناہ نہ توبو باسی یاد آقیدی اصلاح کئی جو پدی وقت اللہ تعالیٰ یو ہم نمائی نہ دا انسان دا معافی کئی اور نہ دا انسان دا آقیدی دا اصلاح دیا یعنی کہ کافر دے ٹیم کی مسلمان شکا فرعون ہم چگے والے وی سو زلے وی لیو چا آمن تو بما آمن بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین پہ یو وقت کی دری زلہ اقرار دی ایمان اسلام کئی لیکن یاد اس آتا ہے حالت غرغری دے مرگ نہیں سلے دے پدی وقت ایمان منظور نہ دے الله تعالی وای چې کوم کسانو د مرنه مخکې توبه وستا ما ورته بخښنه کړو الله رسول دا قانون او دا دستور دی خو صدق دل سره چې توبې کم شرطونه دي هغه شرایط سره یو انسان توبه وباسي د چا ذمہ داری دی په د باندې حقوق دی هغه مالکانو ته ورسي او کداغه مالکان ته معلوم نه دي یا هغه مالکان وفات وی داغه په نوم باندې خیرات کی مسله ته مثلا نو د دې امید شته چې الله بده دې انسان ذمہ فارغه کی لیکن که یو انسان باندې د بل حقوق وي شل ولا دې توبه توبه وباسي دا څنګه زباني جمع خرج دي ته توبه شرطونه سو سو زله تاسو ته بیان شوی دي داغه بیان دي واپس اوس هغه خپل واقعې تراشه حضرت موسی علیہ السلام چې د کوه تور نه هغه تختای د تورات راوړې وي هغه یې هی وی کنه خلق پتی زای سره یې هی وی تاسو ته یاد دي چې داغه نه تعبیر په لفظ القا سره شوی او تاسو ما دا ویلو چې صحیح او اصح روایت هم داري چې کی سمات شي ویني دي بازی روایتو کې راضي کی او تختای په کې ماته شوی دا بیا دا په ځای بل لیکل شوی دا نه دلته یو عبارت ذکر کیږي چې کله د حضرت موسی علیہ السلام غصه سره شو را اخذنا الواحد لفظ معرفه راځي خو په دې مونږ نه پوهیږو مخکې دا لفظ معرفه ذکر شوی دی چې کله حضرت موسی علیہ السلام دغه تختې راوړلی التم لفظ معرفه ذکر شوی دی او دلته هم دا لفظ معرفه ذکر شوی دی صرف یو کې تاسو مخه تکې ده ښا الت القى الالواح الالواح الف لام سره شی معرفه کیږي تاسو مونږه ګرامر دې نو څه وان تاسو ته اور دې ځای کې اخذ الالواح بیا قد اس الف لام سره معرفه دی او قانون دادی کی او شی او ذل معرفه ذکر شو بیا معرفه ذکر کیگی یا عادیو شی بیا معرفه نسانی عینی اولاوی مانا داری چی کمی تخته علتا نروڑی دی ما آغا تخته حضرت موسیٰ علیہ السلام باوچه دیکھتے ایکی کمی ممیشت چی ما تشو او دا چلو شو برلارا و قطر آرا مخی معرفه دا اسم معرفه دا مخی چی کمی تخته روڑی دی صحیح سالمی دی گنا او ما آغا تخته حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سالمی اوچه دیکھتے چی غصه سالا شو بیا یو مسئلہ دا شو چی بس بنی اسرائیل دی حضرت موسی علیہ السلام ته الله دې زړه ور کړی دی انبیاء ته الله دې زړه ور کړی زمون دا زړه په چنچنې د زړه نو واړ دی ته حادثه برداشت نشو کولې ته مصیبت برداشت نشو کولې یا د ساته غیب کې ډیر برداشت حضرت موسی علیہ السلام ته وای چې تا په تورات مون تراله ته دا مون له الله راک زمون ذهن قباله په دې باندې یقین وکي چل تر مون ته اطلاع راشي چې او دا کتاب مور کړی دی او دا تورات مور کې سوچ تاسو حضرت موسی علیہ السلام کو حکم در رد ایزان سر ابوت لا او یا تنبوزی او یا تنبوزی اس دید پارا واقعی دل تدوری یا دا او یا تنبوزی پارا تلی دی چی دا کمو کسانو بندگی دس خیکڑی دا چی دا دوی دا طرفنا جرگا کلاشی معذرت اللہ دو کی ننوات ورطو کی پوئی گئے تا جرگا چی خلق لی کی دید پارا لی کی ننوات دید پارا لی کی معذرت کی چی بید دی تن خصور شوی دی او منگ دا غد طرف نرالو دا کله چې لازمون جنازه روان شي موږ ورپسې روان یو دا موږ جرګه کې زوخا چا لزو الله لزو او تاسو جرګه کې او ادنا سړی ته مخلوق لا مخلوق ته مخلوق ته جرګه کوي ال تصمر خاموشي وی عاجزی وی څنګه می ندري اظهار یو طریقې سره کیږي چې بای مو خو دې لراغلی یو اور زمون دا معذرت اومنا زمون دا ناس ته اومنا او دا خپل خبره چې راکنه دا واپس کو معافیو کا مخلوق چې مخلوق ته سجل کوي جرګی لذي تاغذائی کہ شور و شقف غلمبار کو نہیں کہنے کہ غلمبار ہی التف و غلمبار قتل نہیں حالانکہ مخلوق دے و مخلوق مخلوق تناس دے ستا ہم جنس دے نہ دام منگا زوچتا دام منگا جرگا کی روانی و آغا ناشولتی منگوائیو روان چا لئیو او بیا چا غذائی کی ادری گو بار بار تو تاس دا خبر کن تو زگا میں در تو اکلا بھئی خفا بل چا مکو وس نشتا نا تاس تو خمی شرز دا خبر اکلا استغفار کر اللہ شے عاجزی التے اختیار کہے چو خدای دا خزمان یو بندہو یو مخلوقو دے منتانا روز تو دیر قصور کرے دے دن تقصیرات شوی دی خو خدای منگا را دو نتتا مافیو کا دیر پارا خو منزو کن دا جنازہ سے شے دے خدا غشی دے خو کدا حقیقت تا خبر شے نصیب اپا لارم بڑنگائی وی اگر جنازگاہ کی چودری کی ہم بڑنگائی تا خلا سو چکا ہے آیا دے جرگی دا اصول لی دے جرگی دا طریقہ دا او مسئلہ خدا دا کنا چې ته هر سوای نوای مونږ بخپل کار کو په دې پويږي شریعت وی یاب سے چوي وایا مونږ بخپل کار کو الله دې زمون ذهنونو کې دا خبره کینی نو مونږ بیا پوي شو چې دا مونږ سم مقصد لدل تر راغلیو ټول مونږ جنازې لزو او کوسي او تن نزد ابو سکم چاله کته په دې راغست دي چې زما حضرت لازم چې خدای ضرور زما راغې ته تمافيو کې یا د باندې د غوس قبر کې کې خو د ناشنا مخلوق پر ازي غرب غرت تفوس بدې کې خدای تور سره مدد وکي یو تن په دې راغست دي رواجی جنازې دي زما از خو حدیث کې راځي چې سلوي اختر صحیح طریقې سره د مسلمان جنازو کې الله تعالی معافي کوي چې اخلاص سره راشد امن کو زرګونو باندې حسین هغه شی راښته دی نه کتا څو نه ته چار زونه خبره دی خپلې ته ګوره ده خپلې ته ګوره ده خپلې سوې ده غزه دلیل دې خبره دی چې رسمي جنازې نه راغلي رسمي جنازه پیږي خیر غرض دا چې حضرت موسی علی السلام دوی ځان سره روان کړ نو واقعې می تاسو ته دوی یو داوا کوي دا چې د دې تورات په اړه کې دای داوی چې وای دا خداراړو خو ست دی یقین دهانی به زمونږ څنګه راځي چاہے دا تعالی الله درکړې دې کې دې شیخ په لګې لیکلې سوچو غو حضور صلی الله علیه وسلم ته داخل امت ویلې دې کې نه دی ویلې د دې قران په اړه کې څه څه ورته ویلې دې یاد دي تاسو ته بار بار اوره او تاسو خو دلته اوره دلته نه چیرې کنه بس بغ او اوزی هر پیغمبر باندې دا دې اطلاعګان راغلي دی اواز حضرت موسی علیه السلام نه دی الک راځي چې زو او یا کسان ځان سره واغسته چې هغه د معین مددګاران وزیر وزیر مددګار ته ویل کیږي معین ته ویل کیږي مونږ خو وزیر خو دا ځان دی دا چې کنه غیر ځان دی هغه ځان لا خبره ده په خپل معنا دا دا چې د بادشاہ سر دی مددګار وی معین دا کنه ته حضرت موسی علی السلام داته کسان بوتل چې کنه دی کوه تور تلاړو نګسپینی وریه دې په شان لکه مخکې چې کم کیفیت او دا ټول غره هغه پټه حضرت موسی علیہ السلام دن نظر سر و سجود اور سر سکی کی مناجات شروع شو بیاراغ موسی علیہ السلام اور توائی چدا خبر موری دی جما صلی اللہ کولے یرا من کواری دی کوسفہ تلی گچ چا کولے مو کوسو کلی دی ہوگی ہاں دک کا دای کی اول شے شو وچ تر سو ما پستر کولی ندی نہیں ولا کا پدر باندې ایمان اور دا خبر ہوا ور ور تا غزای کی سان زور اور مخلوق حتا دان دل سر ہو گیا کا نور زور اور اللہ تعالی کے حد تک اسو داسی کسی کوے د پاسه نه تندر راغې اډان دینه زلزله دلته کې لفظ رجفی ذکر دی رجفه ویل کې قسمه کې خوځیدو زلزلې ته او سوره بقره کې لفظ سائقی ذکر دی د اسمان نه اور راتل موږ ورته تندر وایو هیڅ منافات نشته د واړو په مېسکي لا نه راځه په جوړه کې د پاسه